Kung wala ng bana, ang pagmamahal ay di na kailangan pang dalawang puso'y magkasama. Kung wala ng tamis sa damdamin ng pag-ibig ay hayaan ng puso ay mag-isa. Bakit nga ba iisipin ang sasabihin ng iba? Gayong hindi siya ang nagdurusa. May bukas bang naghihintay sa pag-ibig na kapwa kay lamig? Kapag wala na ang lamig na dati nag-aanap sa inyik. Kapag ang puso ay napagod na, wala na ang pananabik. Hindi ba't mabuti magkawalay puso sa iba'y dapat ialay pagkat wala ng pag-ibig na naghihintay. Bakit nga ba ganun? Puso ay kahirap minsan turuan, di malaman, di maintindihan. Kung wala nang gana ang nadarama sa puso ay tama lang na kapwa'y lumaya na. Bakit nga ba iisipin ang sasabihin ng iba? Gayong hindi siya ang nagdurusa. May bukas pang naghihintay sa pag-ibig na kapwa kay lamig. Kapag wala na ang lamig na dati nag-aalap sa inip. Kapag ang puso ay napagod na, wala na ang pananabik. Hindi ba't mabuting magkawalay puso sa iba'y dapat ialay pagkat wala ng pag-ibig na naghihintay.